राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी मंगलवार विक्रम संवत 2059 9 जुलाई 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम बंधु परम ब्रह्मते सौंदर्य प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद कृष्णात्म किमपि तत्तम न जाने हरि ओम सुब्रमात्म श्री गोविंद श्री गुरु चरण गौरव्यो नारायण कहा कि सबके हृदय में भगवान है बिल्कुल है तो अब हमारे हृदय में भी भगवान है अब बिना अनुभव के कैसे माने क्योंकि हरदम संसार ही संसार हृदय में दिखता है उसी का ही चिंतन होता है आपने संसार को पकड़ा है भगवान तो है इसमें संदेह होने आपने संसार को पकड़ा है आप देखते ही नहीं भगवान की तरफ आप देखते ही नहीं आप संसार तक भी देखते हैं दृष्टि होती है दृष्टि है जूता काटने वाला है ना वो बैठे बाजार में देखे सभी जूते उतर अरे टूटो रहा है कैसा है जूते किसते कोई महात्मा संत जो है वो तो जूतों को देखेगा संत हो क्या करे संत महात्मा जाएगा जूतों को देखेगा जूता ही नहीं है मैंने जूता दिखे संत महात्मा आ जाए कुत्तो नारे लोग क्या करे आप बताओ कुत्तो नारे लोग क्या करे नारे भाई मांग बात है तो आप संसार को देखते हैं आपको भगवान देखते ही नहीं देखे कैसे आपकी दृष्टि संसार की तरफ है संसार ही दिखेगा वो भगवान ही नहीं कहा संसार की दृष्टि छोड़े तो भगवान नहीं कहे संसार की दृष्टि आप छोड़ते नहीं अरे आपको भगवान दिखते नहीं है भगवान जरूर सब गए सर्वश्रेष्ठ हम निसन्नमेष्ट भगवान गए सब हृदय ईश्वर सर्वभूतानां हृदय हम आत्मा बुरा कह सर्वभूताशय से तो सर्वभूताशय अंतःकरण से तो सब गए अब है तो बैठे रहो क्या मतलब आप तो कोई नहीं हो जूता काटने का जूता ही जूता दिख गए और क्या भगवान ग्राहक है ऐसे ही आपको संसार सुना देखे भगवान के ग्राहक हो जाए भगवान लिखे संसार में होनी चाहिए तो भगवान नहीं है सबके हृदय में है आप आदमी गीता में देख दे रही है लिखिए तो अच्छी बात है आपको तो पैसा चाहिए पैसा भोग दो चीज है बस प्राय लोगों में दो चीज पैसे इकट्ठा करना शुरू हो गया, बस पैसे इकट्ठा शुरू हो गया। दो ही बात है, भगवान है तो बचा रहेगा। देख सकते नहीं, चश्मा लगा देना हरा तो हरेंगे, लाल सब लाल लाल दिखे, सब लाल लाल दिखे, तो चश्मा चला दिया। फिर संसार का चश्मा चला कर देख दे, संसार का चश्मा चलाओ तो चश्मा दे, संसार ही दिखेगा। चश्मा चला दे तो बोलो सब में भगवान देखना बढ़िया है कि सबको भगवान समझना बढ़िया है? सबको भगवान समझना, भगवान के सिवाय कुछ भगवान ही है, ये सबसे बढ़िया, ये सबसे बढ़िया भगवान, सब भगवान है, ये सबसे बढ़िया है। शेठ जी पुरुष बताए सातम भाग में अंत में सबसे ऊंचा भगवान, सब भगवान है, सभी कुछ भी हो, मुर्दा पड़ा है, मैला पड़ा है, हड्डियां पड़ी है, दुर्गंधी आ रही है, भगवान है, दुर्गंधी भगवान है, भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, अच्छा मंदा, अच्छा और मंदा सब भगवान है, दृष्टि बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया भगवान है, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया भगवान है। आप सुन लो नहीं, देखते नहीं, सुन लेंगे पर देखते नहीं, देखते नहीं। अब इनका उपाय क्या है? हमारे बात हम कह दे, आप कम कह दे, आप सुन लो, ये दो काम है, आपका काम सुनने का, मेरा हम कहना का, बस मैं तो कह दूंगा आप सुन लो, इनके सिवाय दो काम है ही नहीं। सत्संग कहलाते हो और भगवान उन्हें देखते, तो भगवान कैसे दिखे होता हो? ऐसा चश्मा ही नहीं है, सब भी है, चश्मा ही वो चढ़ा हुआ है, संसार संसार संसार बदल गया है, संसार दिखेगा, चश्मा संसार का चढ़ा हुआ, चश्मा भगवान का भगवान दिखे, कोपिया गई कंकर पत्थर ठीक करी भया आरसी वो है, सब आरसी हो गया, सब भगवान दिखे, भगवान कंकर पत्थर ठीक करी सब भगवान दिखे, सब भगवान दिखे, सब में भगवान देखना, ये जो ज्ञान है इससे सारे कर्म भस्म हो जाएंगे क्या? है? सारे कर्म भस्म हो जाएंगे, सब सब सब हो जाएंगे। भगवान को देखो, देख कर देखो, आप भगवान को देख करके फिर पूछो, पहले देखो तो सही, सब कर्म, कर्म तो ठेठ है नहीं, कर्म है जो अंत कर्म तक पहुंचता है, आगे नहीं, आगे नहीं जाते, है भगवान भीतर पहुंचे ठेठ, शरीर स्थोप कौन दे, न करो ते नहीं पेते, शरीर स्थोप न करो ते नहीं पेते, वो कहता नहीं है, लिपता नहीं है, शरीर स्थोप कौन दे, न करो ते नहीं पेते, अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा दे, शरीर स्थोप कौन दे, न करो ते नहीं पेते, यदा आकाश स्थित वायु सर्वत्र हो वह तथा सर्वाणी भूतानी भूतानी सब मेरे, सर्वाणी भूतानी सब सिद्ध प्राणी सब मेरे, आप खुद देखो नहीं जब तक दिखा नहीं, दिखेगा नहीं। आपके चश्मा चढ़ा हुआ है संसार का, तो संसार संसार दिखे। सब गीता में लिखा ये नमदारी थे जगत एतद भूताने एतद एतने एतने दो अर्थ है क्षेत्र क्षेत्र परारा परा एतद भूताने सर्वाणि ये दमदारी थे जगत या प्रकृति परा प्रकृति परा प्रकृति धार्य थे जगत जगत उदाहरण किया है परा प्रकृति ने किया है सब जगह आपने जगत उदाहरण कर दिया। ये पाप पुण्य राग द्वेष ये सब अंतःकरण तक ही है बस यहाँ तक अज्ञान वगैरह जो कुछ भी है अच्छा अच्छा इसकी सीमा इतनी है भगवान तक पहुँचते ही नहीं भगवान तक पहुँचते ही नहीं। शरीर स्थो भी कौन दे न करो तीन मिलते बात शरीर स्थो भी आप वहां तक देखते आगा देते ही नहीं भगवान नहीं गए आगे देखते ही नहीं भगवान नहीं गया नहीं क्या बात आप देखो तो दिखे आप वो ना करो ना संसार को नहीं दे ना हमें पसंद नहीं है संसार ना ना तो भगवान नहीं जा ना ना कर दो ना ना हम नहीं देखते संसार हमें नहीं देखते तो बेचारा संसार हट जाएगा मौत हो जाएगी मानते नहीं मानते नहीं कई मानते हैं कई नहीं मानते हैं कोई कोई थोड़ी थोड़ी थोड़ी मानते हैं थोड़ी थोड़ी मानते थोड़ी थोड़ी पूरी माने पूरी तो पूरी बात है एकदम एकदम ठीक है एकदम एकदम सच्ची बात है परमात्मा ही दी गई मेरे रस वर्धम रसो पिश्य परम विश्वास निवर्धते परम विश्वास परम विश्वास निवर्धते भगवान की कृपा से दिखे जरूर देंगे कुछ मानते नहीं कुछ मान सकते नहीं अपनी वृत्तियों का छोड़ते नहीं वो छोड़े बिना वो ताकत नहीं आती संसार छोड़ते नहीं छोड़े बिना ताकत आती नहीं वो छोड़ो तो परमात्मा देखे छोड़ते आप नहीं परमात्मा देखते नहीं सब कहते मैं सर्वस्य हम हृदय में विष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम देश सब कहते भगवान है सब में भगवान है नहीं भगवान ही है केवल भगवान ही है भगवान है केवल भगवान ही है अपरा अपरा दोनों प्रकृति सहित दस बात दसो दसो भगवान ही है भगवान ही भगवान आठ प्रकार की अपरा एक प्रकार थी परा और भगवान दो ये दस हो गया भगवान है केवल भगवान केवल भगवान है अपरा भी भगवान है परा भी भगवान है भगवान भी भगवान ध्यान दिया कि नहीं पूछो भगवान ही मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति मत्त परम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मत्त परतरम किंचित कुछ है किंचित मात्र नहीं है एक तरह से नहीं कुछ नहीं है साक्षात आश्चर्य है भगवान को देखते पर देखते नहीं। देखो तो दिख जाए, देखो तो जरूर दिख जाए, समझे आप वो देखो भोगों को विषयों को देखते आप तो मान लो कि हरदम भगवान का नाम लो और सब भगवान है, सब भगवान है, ये व्यक्ति करो सब भगवान है, लग जाओ ठीक हो जाएगा। जोर से व्यक्ति करो जल्दी होगा, देर लगेगा, होगा जरूर। पारमार्थिक मार्ग में आपको धोखा नहीं होता, इसमें कभी घाटा नहीं होता, संसार में घाटा साधन होते है, परमार्थ में नफा ही होता है। जोर से छोड़ो जल्दी होगा, देर से देरी लगेगी, होगा नफा, होगा नफा, इसे संदेह नहीं है। आज सत्संग में जो बातें सुनते हैं नया आदमी नहीं समझेगा, बहुत नया आदमी यार बैठा दिया और समझ नहीं आया, सत्संग समझेंगे तो समझने से समझता है। बात और परमात्मा आप बोलो क्या सुना, सब परमात्मा सबसे बढ़िया भगवान बताया ये है, सब भगवान है, सब भगवान संसार को छोड़कर भगवान है वो बढ़िया नहीं है। संसार को छोड़कर भगवान देखेगा तो संसार रहेगा कायम रहेगा, सभी भगवान है तो संसार कौन रहेगा, जगह ही नहीं, उस गलियाने के लिए जगह ही नहीं है, ये बात है। सब में भगवान दिखेगा, कीर्तन भी मन लगा कर रहे हो, कीर्तन मन लगा कर करो, विश्व रूप भगवान कीर्तन का सब रूप भगवान बता देंगे तुम्हें, सभी भगवान सरासर भगवान सावर जंगम भगवान ऊंचा नीचा भगवान बाहर भीतर भगवान ये साथ लगा दो कीर्तन में, ऊंचा नीचा भगवान बाहर भीतर भगवान सब जगह भगवान सब संसार में भगवान, भगवान में सब संसार है, मीठा खाने में भगवान, चोखा बंदा में भगवान, आशा बुरा में भगवान, संता में दुष्टों में भगवान, संता में वही भगवान दुष्टों में, पापी में हुए पाप में पुण्य में भगवान, ज्ञानी में ज्ञानी भगवान, नहीं मैं क्या